به خیر کوچولو. به نام خالق ابر و بارون و شید و آفتاب، به نام خالق روشنایی روز و آرامش شب. بچه ها به نام خدا. سم عزیزای دلمندم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین انشالله، سلامتین. خدا هزار مرتبه شکر. میگم دوستای کوچولوی من، شما خودتون رو برای شنیدن قصه آماده کردین؟ کدوم قصه؟ قصه عصر بارونی رو میگم. آره، اگه فرین بریم سراغ همین قصه، عصر بارونی. یه روز صبح عزیزای من، وقتی بابای عادل کوچلو داشت کتشو تنش میکرد و آماده میشد که بره سر کار، رو کرد عادل که اون رسته بود سر سفره، داشت صبحانه خورد، گفت عادل جان، بابایی از که از سر کار برگشتن آماده شو، چون میخوام ببرمت پارک. عادل از شنیدن این حرف خیلی خوشحال شد، لقمشو زودی قورت داد، گفت چش بابا، تا شما برسین خونه منم حاضرم. عادل از بابا خداحافظی کرد و رفت با اسباب بازیاش بازی کنه. مامانم توی آشپزخونه مشغول شدن ظرفا و درست کردن غذای ظهر شد. اون رو دل کوچولو نبود زودتر عصر بشه و بابا از سر کار برگرده اونو ببره پارک. تمام مدت عادل زل زده بود ساعت روی دیوارو، همین دور ثانیهش نگاه میکرد. هرچند که مامان بهش میگفت عادل جان، چی خودتو با بازی کردن و تماشای تلویزیون سرگرم تا بابا بیاد، فایده داشت که نداشت. دیگه کم کم حوصله عادل داشت سر میرفت. نزدیک بود حسابی از زمان عصبانی بشه که برا یه هویی اتفاقی افتاد. اگه گفتین چه اتفاقی؟ یه دفعه آسمون ابری شد و باد اومد و بارون پاییزی شروع کرد به باریده. عادل که از باری بارون و وزش باد حسابی دلخور و عصبانی بود، میدونی حالا که هوا ابری شد و باد اومده و بارون میباره، دیگه نمیشه رفت پارک. با حالت قهر رفت توی اتاقش و در اتاق رو محکم پشترش بست. بعدم در رو بیخوش قفل کرد و شروع کرد به گریه کردن. از وقتی بابا عادل با چت گشت، مامان همه چی رو براش تعریف کرد. بله، از چشم به راهی و انتظار عادل گلو تا ابری شدن هوا و یه عادل. بابا بعد از اینکه یه استکان چای خورد و یه کمی سرد، رفت طرف اتاق عادل، در زد و گفت عادل جان، بابایی در وا کن، برای چی دل خوری؟ از بارون؟ برایش بارون که باید خوشحال که، نعمت خداست سرم. عادل هیچ جوابی به بابا نداد. بابا گفت شاید هم از دست من ناراحتی، ولی عزیزم آخه من از کجا هستم هوا ابری میشه و بارون میباره. آره، بازم هیچ جواب نداد. بابا گفت خب البته ای خودت بخوای، من حاضرم توی همین شرایط برم. ولی مطمئن باش الان تمام وسائل بازی بازیست، نمیتونی هیچ کدومشون بشن. بعد بابا یه کمی فکر کرد و بابی بینگ خیلی خسته بود، گفت عادل جان، من یه فکر خوب دارم. اگه دوست داشته باشی میتونی مثل چند وقت پیش یه عالم منچ و مار و پله با هم بازی کنیم. یادت همین چند شب پیش چقدر اصرار میکردی که با منچ بازی کنم، ولی من داشتم و سرم خیلی شلوغ بود. ولی الان وقتشه. عادل کوچولو که ناراحت و دلخور و عصبانی توی اتاقش نشست و داشت بفای بابا گوش میداد، تا صحبت بابا به میون اومد لبخندی زد و گل گلش شکفت، اشکاشو پاک کرد. بعدم با علف در اتاقشو باز کرد و به بابا این پسر گل. بله بابا هم جواب سلام عادل کوچولو رو دست رو انداخت دور گردن او، دوتایی با هم رفتن تا یه عالم مچو مارو پله بازی کنن و کلی هم به خودشون خوش گذرونن. عزیزای دلبندم، درسته که در فصلهای سرد مثل پاییز و زمستون مامان و بابا کمتر بچه ها رو برن پارک و پیاده روی و گردش، بخوام که چی هوا سرده ممکنه برای سرما بخورن، ولی اگه ازشون بخوام حتما روزانه شون میتونن تو خونه همبازی های خوبی به شما باشن، مثل آل و بابایی که شروع کردن بازی منچو مارو پله. خب قصمون تموم شد، از اینکه این وقت شب بیدار موندین ممنون، یه قصه شنیدین. شب بخیر و خدا نگهدارتون.